دلای حال دل ملیب کلیب کلر اب مرخ را ایشم جوارا خود دل حال دل اب مزگی اور می دی کرم علی گنگی فاطمه لبر پنجه ناما بوس خانا اردشا قول سکینی جکی فاطمه خور را سن بلا سور نار جهند گیر ده آبی برادر واسه بود گون کرم و لولا اومدر ده کلی دنیا هندک بون افچی در محمود دیل سردال سمه لاخو گیر ده گو آبو مالا ده خرام امرین آم کرو خدار در با بی خایا فلین تیه کلا کلا گر ماهی در بگی آشه کشیش کانیا بنیا مالا لیخز با بی فایده گیر می دی در ویش بگی شم کدی آلی در سه جور افندین لوا چارسی اردی شید آمش مشت گیر لبرخشن قاوشی آس کر یه سکین انجو خورا شیور مشیور گیر ناف دی جندر مال خزند گوهونی در بگی بدست بنا بدنا کرم علی گگی فاطمه با آوه سلحی امه هنگا بزار می مای حیفه گیجی گلی زیلاج چقا حمو ایش خورا پیدا بگی وائر ابرین دار ویلا برین کرو خاین بره بما به هیوا خیو ایو علمنی وائر فاطمه با و سلح قیتانه قیتانه دوره هد شوقیا مدی خدا نگی خیر رابول سرداری پیا دگو خاین گامل خبر ده حوشا ادریس سه جوار افندین نوا جنیازان کشتیا منی خبر ده بو حوشا ادریس سه جوار افندین نوا جنیازان کشتیا منی بده سبرین داری مالا با و خود گرش کدر ادل خویه بکرا بجنا حضر را کرن سرداری پیا مربانی مال ادل خدا این خود گه خونه سوره گه ود چاد می بریاد ادن خودی لسر صورت سوری سوسنی ناولا سنبلا سور نارجی ناولا حنار دوریا مربانی مال ادل خدا ای برینداری مالا باویم پر رو پر گلگیم برینداری نواجیا از این راب مرحمه گی چهگیم بکیلویا بکراما بدر همه بکمشیا از این برسری برینداری مالا باویم خورنیمش کدر ادل خویه بکرا ایشم جیوارا خود اداش خورا بکم داز جیا به حچی کسی نابی بسلما بدن ایماج بونه به حیات دنیا خاش آبا به بیرنا که کسی ده داگلی ازیلا به زارو گزه چهل سر واسونگی آوائی ابرین دارو کرو خاین مره به ما به هیو آخه یو علم نیوائی